पराकृतनवद्वन्ध्यं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दनं प्रपन्नपारिजाताय पोथवेत्रीगपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्यवनीषदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण में आता है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। तो मानस क्या होता है, क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है? तो पाप और पुण्य ये करने से होते हैं। पाप करे तो मानो अन्याय करे, शास्त्र विपरीत काम करे, मर्यादा विपरीत काम करे तो पाप लगता है, और मर्यादा के अनुसार शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करे तो पुण्य होता है, दान पुण्य उपकार सेवा। तो ये होता है। और कलयुग का एक प्रति प्रताप एक बढ़िया है। जैसे कलयुग में कल्याण जल्दी होता है, कल्याण में नाम लेने मात्र से कल्याण होता है कलयुग में, तो ऐसे कलयुग का एक बड़ा पवित्र प्रताप है। तो मानुष पुण्य हुए नहीं पाप, मानुष पुण्य हो जाता है, मानुष पाप नहीं होता। तो मानुष पुण्य क्या कि आपके मन में आ गई कि मैं इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, इतनी गायों की सेवा करूंगा, इतने ब्राह्मणों को भोजन दूंगा, ऐसे प्याऊ लगाऊंगा, ऐसा आप पुण्य करने के मन में आ गई और आपको मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, समय नहीं मिला, मर गए अथवा आफत आ गई अथवा कमी आ गई, वो देने की शक्ति नहीं रही, ज्यादा विचार किया नहीं दिया, पर मन करने का आपका बड़ा भाव था कि ऐसा मैं करूंगा, तो उसका पुण्य हो जाता है। क्योंकि आप नहीं कर सके तो आपको दंड नहीं होगा, वो पुण्य हो जाएगा आपका। ऐसे ही पाप की मन में आएगी, उसको मार देना, उसको जहर देना है, उसका अहित कर देना है, उसे चोरी कर लेना है, उसे हत्या कर देना है, आदि मन से आपने कर लिया। और मन से करने के बाद आपके मन में आएगा राम राम राम, ये तो नहीं करना चाहिए, तो फिर आप नहीं करोगे तो मानुष पाप नहीं होगा, वो क्रिया का ही होगा। ये कलयुग में छूट दी गई, मानुष पाप की छूट दी गई, पाप नहीं लगेगा, परंतु उसका पश्चाताप हो जाए, फिर नहीं करो तब, नहीं तो मानुष पाप और पाप लग जाते। कर्म मन और वाणी चार तय होता है, पाप है, पुण्य है, शुभ अशुभ कर्म, करने से होता है और वाणी से होता है और मन से होता है। तो मानुष पाप नहीं लगता, मानुष पुण्य होता है, ये कलयुग में छूट दी गई है। तो मानुष पुण्य और मानुष पाप, उसमें मानुष पुण्य हो जाएगा, मानुष पाप नहीं होगा, क्रिया से नहीं हो सका, पाप भी नहीं कर सके, नहीं क्रिया पुण्य भी नहीं कर सके, तो पुण्य हो जाएगा, पाप नहीं होगा, ये कलयुग का प्रताप है। ठीक है ना। दूसरी बात है कि राम नाम सुगुण कहे दशरथ कहे अनुकूल, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। तो दशरथ कहना क्या मतलब हुआ, तो इसमें दशरित है, दशरित रित नाम नहीं कहा है, हृदय ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के हृदय ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो रित शब्द है वो बिना का वाचक है। तो दशरथ कहे न कोई, तो राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, तो दशरित कहे न कोई, दस अपराधों से रहित होने कहते, दस अपराध हुए नाम के, नाम जप करते हैं उसमें दस अपराध, संदा श्री नाम वैभव कथा श्री शेष योर भेद दी श्रद्धा सुदिशा सदेश गिरा नाम्यर्थवाद भ्रमा नामास्ते निषिद्ध नृत्य वेत त्यागो ही धर्मांतरे साम्यम नाम जपे शिवश हरे नामापराध दश, दश नाम के अपराध है, उन अपराधों से रहित किया जाए तो नाम का पूरा फल होता है और दस अपराधों में से हित किया जाए तो नाम का फल उतना नहीं होता। तो दस हित कहे वो राम राम तो करते हैं पर दस दोषों को दूर करके नहीं कहते ऐसे ही कहते हैं तो उसका फल उतना नहीं होता। दस पाप क्या है कि भगवान के नाम का तो जप करते हैं, अब ध्यान देंगे सुना दस पाप है, दस अपराध है नाम के, किसी का हम अपराध करते हैं ना, अपराध होता है वो पाप से विशेष होता है, पाप किया जाए वो तो पाप होता है, और किसी व्यक्ति का गुनाह करते हैं वो अपराध होता है, तो अपराध तो वो माफ करे तो वो अपराध नष्ट हो जाता है और नहीं माफ करे तो अपराध नष्ट नहीं होता, पाप तो पुण्य से नष्ट हो जाए, उसे प्रायश्चित करे तो नष्ट हो जाए, जैसे पुण्य शासन का करे तो नष्ट हो जाए पर अपराध नष्ट नहीं होता। इस बार तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध, कोट अपराध में कट जाए, इस सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो अपराध है वे, अपराध क्या क्या है, दस अपराध दस नाम के, नाम जप तो हम करते हैं पर नाम जप करने वाले संतों की निंदा करते हैं, नाम जप के लिखे हुए पुस्तकों की निंदा करते हैं, कहते हैं ये फालतू बात है निरर्थक बात है, ऐसे तो ये नाम लेने से क्या हो जाएगा, राम राम करने से क्या होगा, क्या खांड खांड करने से मीठा मुंडा हो जाता है, ऐसे नाम से क्या होगा। इस तरह से जो संतों की निंदा करते हैं, नाम की निंदा करते हैं, ये संतों की नाम लेने वालों की निंदा करने से एक अपराध, असत नाम भी वो कथा, और जो नाम नहीं सुनना चाहते है वो नाम की निंदा करते हैं उनको नाम की महिमा कही जाए तो वो भी एक अपराध है। मूंगफली खरीदने वाले को रत्न बताया जाए हीरा लाख रुपया हीरा लो तो वो अपराध होता है ना, शायद मूंगफली रत्न बताया हीरा लो, इसलिए नाम की महिमा जो नहीं मानते हैं निरादर करते हैं उनके सामने नाम की महिमा करे हुए नाम पर अपराध, नाम लेने वालों की निंदा करते हैं नाम का अपराध दो होगा, नाम लेने वालों की निंदा नाम अपराध और अशुद्ध नाम अश्रद्धा को नाम उसे नाम की महिमा करना ये नाम का अपराध। और भगवान शंकर और विष्णु में भेद बुद्धि रखना, मन शंकर की तो उपासना करे राम जी की निंदा करे, राम जी की उपासना करे शिव जी की निंदा करे तो ये तीसरा अपराध होता है। और शास्त्र की निंदा वेदों की निंदा करे नाम नाम जप करे वेदों की निंदा करे, और शास्त्र की निंदा करे वेदों की निंदा अलग शास्त्र की निंदा श्रुति शास्त्र देशी विधान, और जो गुरु को नाम दिया गुरु की निंदा करे ये तीन निंदा हुई श्रुति शास्त्र गुरु, तीन ये छह पाप हुए। और नाम ने अर्थवाद नाम में कहते नाम ये मैं मालिक ही गोरी लोगों लगाने के लिए महिमा है नहीं नाम की, ऐसे कुछ नहीं ऐसे कहना भी नाम की अपराध है। नामास्ते थे और एक नाम है मेरे पास में तो नाम लेना है पाप कट जाए तो पाप कर लो हत्या कर लो चोरी कर लो राम राम राम राम कर दो पाप कट जाएगा, ऐसे पापों के नाश करने में नाम का अपराध, मन नाम के भरोसे पाप किया जाए उस पाप में हिम्मत नहीं तो नाम के भरोसे पाप किया जाए तो उसका नाम वो नाम का अपराध उनका पाप नहीं कटेगा। धर्मांतर ही साम्यम और दसवा दूसरे धर्मांतर के साथ में सामने आ गई कहते ये दान करो चाहे नाम राम करो चाहे गंगा स्नान करो चाहे राम राम करो, ऐसे किसी धर्म के साथ में उनकी तुलना करना भी मन नाम रचन नाम ही जैसे समान कोई पुण्य नहीं है, ऐसे ये दस अपराध है। सन्निंदा श्रुति सत्य नाम वैभव कथा श्री शेष योग भेद दी अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देश विराम नाम नक्तवाद भ्रमा नामास्तीत निषिद्ध व्यक्ति और विहित त्याग और दशवा है साधु से पढ़ने का राम राम कर लेंगे और भाई इस समय में उपवास करना चाहिए राम राम कर लेंगे नाम है इस बात से पाप कर लेंगे पुण्य नहीं करेंगे राम राम का भरोसे तो दस अपराध है दस अपराधों से रही तो नहीं कहते इस बात से फर्क होता है ये दस अपराध कहते कोट ही फर्क होता ऐसे दस अपराध आ रही ये बात है नारायण नारायण नारायण अब बताओ क्या कहें हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण हम लोगों के पास रुपये पैसे है उसको धन कहते हैं जमीन जायदाद उपकरण है रुपये भेड़ बकरी गाय भैंस आदि ये धन है इस धन से एक बहुत बढ़िया धन अपने पास में है ये संसार का जितना धन कहा जाए इस सब धन से बढ़िया धन अपने पास है उसका ख्याल रखो इस धर्म में तो रखो उदारता और उस धर्म में रखो कंजूसी वो क्या धन है वो धन है अपना खास जीवन का समय हम जो मनुष्य शरीर लेकर जो जी रहे हैं ये हमारे पास समय है ये समय रूपी पूंजी है तो इस समय पूंजी को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ भगवान की स्मरण में लगाओ दुनिया के हित में लगाओ सेल में लगाओ कर्तव्य कर्म में लगाओ उसका जो नाश कर देना है तो जैसे धन होता है तो धन की चोरी हो जाती है तो घाटा लगता है तो इसमें ये समय रूपी धन है इसमें अधिक लेने में समय जाता है वो चोरी हो गया 24 घंटा है सोने में 6 घंटा 8 घंटा या 10-15 घंटा लगा दे सोने में ज्यादा तो वो खर्चा हो गया वो तो घाटा हो गया चोरी हो गई और आज सुबह बैठे हैं फिर कर लेंगे तो ये क्या है ये ठगाई है कोई ठगा जो चकमा दे ठग लेता धन तो एकदम नष्ट हो जाता है तो चोरी में गया ये ठगाई में गया और जो काम धंधा है जरूरी है वो खास वो काम धंधे के समय करता है वो घर खर्चा है समय धन है धन धन ठगाई में गया चोरी में गया घर्चे में गया और ऊपर टैक्स आ गया उस टैक्स में दलोगा टैक्स क्या है हमारे ब्याज में ब्याह है तो ब्याह में जाना ही पड़ेगा ये तो टैक्स देना ही पड़ेगा समय लगेगा ही समय तो टैक्स में दम खर्च हो गया तो चोरी और ठगाई और टैक्स इसमें दम समय रूपी धन खर्च हो गया और प्रमाद किया वो भी एक ठगाई है प्रमाद किया करने लायक काम न करना और न करने लगे काम करना जैसे ताश है चापड़ है खेल है आनंद है देखना है चोटी सिनेमा है आदि की समय लगाया ये भी मतलब फालतू खर्च हो गया ये डाका पड़ा डाका डाका में क्या होता है डाका में धन भी जाता है और मार भी पड़ती है तो पाप किया जाए अन्याय किया जाए अत्याचार किया जाए दुर्व्यसन सेवन किया जाए मदिरा मान सेवन किया जाए तो समय तो लगाना ही पड़ता है समय लगा तो क्या हुआ कि समय तो चला गया और पाप गया उसे दंड होगा तो ये डाका है ये सब डाका पड़ेगा अब बाकी बचा हुआ समय है वो भगवान में लगाया जाए तो घर खर्चा तो वो तो घर खर्चा है काम उसमें सार गया और भगवान में लगाया जाए वो समय सार्थक है तो समय रूपी धन है उसकी चोरी ना हो ठगाई ना हो डाका ना पड़े और घर खर्चा में कम से कम लगावे तो क्या करे समय क्या करे अब ध्यान देना हमारे पास समय है 24 घंटा हमारे पास है 24 घंटा में काम क्या करना है 24 घंटों में 4 काम करना है एक तो घर का धंधा करना है एक भगवान का भजन करना है ये तो बसो ठगाई से डाका दान से इनसे तो बचो। अब भजन करना है तो भजन करना, एक दो एक घर का धंधा करना और एक नींद रहना, एक नींद एक भजन करना, एक जो घर की प्रबंध करना, घर का चीज लानी है, रसोई बनानी है, खरीद लानी चीज खर्चे के लिए, तो ऐसे चार काम हुए। भोजन में समय लगता है, घूमने फिरने में दया में समय लगता है, और दूसरे जीव का भी काम खर्च लगता है और नींद में खर्च होता है। तो दो चार हुए या चार, मानो नींद लेना भी आवश्यक है और घर का धंधा भी आवश्यक है, तो इसमें क्या करे, चार विभाग होने से छह घंटा कर दो। छह घंटा काम करना, छह घंटा नींद लेना, छह घंटा भजन करना, छह घंटा शरीर का खाना पीना शौच स्नान व्यायाम आदि ये करना, ये चार पथा हुए। तो छह घंटा लगाना, तो दो घंटा तो खर्च करने गए, समय लगाना घर में वो खर्च करना है समय का, और भजन ध्यान करना और जीव का करना, ये दो कमाने गए। भजन ध्यान करना तो आगड़ी वास्ते कमाई, और घर का धंधा करना ये यहाँ की कमाई, तो दो विभाग कमाई गए, दो विभाग खर्चे गए। तो खर्चा करना वो कमाई से ज्यादा खर्चा होगा तो दिखेगा नहीं, खर्चा कम हो और कमाई ज्यादा हो तो घट जाएगा, पर पैदा तो कम है खर्चा ज्यादा करोगे तो फिर आ जाएगी। तो नींद लेने में समय लगता है, वो छह घंटा की जगह चार घंटा लगा दो तो आठ घंटा भजन ध्यान में लगा दो। अच्छा पांच घंटा लगा दो तो उसमें सात घंटा लगा दो, पैदा करने में बढ़ाना, इधर काम धंधा में लगाना और नींद में लगाना है, तो नींद कम ले लो भजन ज्यादा करो। उदाहरण बिहार से युद्ध चेष्ट से कर बसो, और जीविका में समय ज्यादा लगाओ, घर के धंधे में कम लगाओ, जीविका में आठ लगाओ तो चार घंटा स्वयं स्नान आदि खाना पीना चार घंटे में काम चलाओ, और जीव का कमाने के लिए आठ घंटा लगाओ। चार काम है, चौबीस घंटा है, तो एक एक काम में छह घंटा होता है, तो छह घंटा में दो काम तो खर्च करने के है या दो कमाने के है, संसार के काम में खर्च करना और घूमना फिरना शरीर के लिए घर में खर्च करना, और घर के लिए खर्च खर्चा हुआ, और पैदा करना, दुकान करना है, व्यापार करना है, मजदूरी करना है ये पैदा, और भजन ध्यान करना ये पैदा आगे के लिए। तो यहाँ की पैदा आगाड़ी पैदा के लिए छह छह घंटा की जगह सात सात आठ आठ घंटा लगाओ, और शरीर के काम में सोने में इसमें एक एक घंटा कम कर दो, जो छह छह घंटा लगाओ, छह घंटा पैदा ज्यादा करनी चाहिए, तो भगवान के भजन में और काम करने में ज्यादा लगाओ, और नींद में और अपने निर्वाह मात्र के लिए कम लगाओ, ऐसे काम का प्रभाव कर दिया जाए। ख्याल में आ गए, ख्याल में नहीं फिर बताऊ, अपने पास 24 घंटा है और चार काम हमारे, एक तो हम भगवान भजन करना, एक हमें नींद लेना, एक व्यवहार का काम शौच स्नान आदि अपना शरीर के निर्वाह के लिए, घर का धंधे के लिए वो काम करना, एक जीव का पैदा करने के लिए। तो जीव का पैदा करने के लिए है पैदा के, और भजन ध्यान का है पैदा के, ये तो इस लोक में पैदा यार वो परलोक में पैदा, तो पैदा करने में 12 घंटा और 12 घंटा खर्च करने में, तो किस में, कि नींद में और काम धंधे में। तो नींद कम करके भजन ज्यादा बनाओ, और धंधे में शौच स्नान आदि में कम लगाओ और कमाना ज्यादा लगाओ, तो आठ आठ घंटा तो चार चार घंटा में काम चलाओ, ऐसे छह घंटा 12 घंटा में चार चार घंटा आठ घंटा में तो काम हो जाए, और 16 घंटा में वो हो जाए। क्या मार गया नहीं है तो बोलो नहीं, फिर कह देगा ना, फिर कह देगा साधक संदेव ने कहा, युक्त हर विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सु युक्त स्वप्न अवबोध से योग भवती दुखा, या दुखों का नाश करने वाला योग होता है। अब इसमें एक बात और है, इसमें भगवान का भजन ध्यान करना, उसमें संसार का काम न हो, संसार का चिंतन न हो, याद रखो। और संसार का काम करना हो तो भगवान को याद रखो। मानो संसार के काम में तो भजन लगाओ और भजन में संसार मत लगाओ, तो वो भी भजन हो जाएगा। सभी खाने पीने में काम में भगवान को भजन लगाओ। ऐसे सोते समय में ही सोने में नींद में ले रहे तो नींद लेने में जब रात का भाव कि मैं अब सोता हूँ तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा छह घंटा तो उसमें भगवान को भूल न जाऊं। जब चलते फिरते बैठे नाम जप करते थे, अब सोते भी जप कर गए तो सोते समय भगवान भूल न जावे, नाम करते करते नींद आवे, जब याद आए तो भगवान याद आ जाए तो उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। तो गीता ने कहा कि योग होती दुख, दुखों के नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी। युक्त आहार विहार से आहार विहार युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म रूप युक्त स्वप्न बोध से सोना और जागना, भजन ध्यान करना जागना है, नींद लेना सोना है। ऐसे 4 कामों में 6-6 घंटा कमाने में 5-6 का 7 कर दो, उन्हें खर्च में 5 कर दो, कमाने में 8 कर दो तो 4 कर दो। ऐसे हिसाब किया जाए तो अपने जीवन का विभाग ठीक हो जाता है। नारायण नारायण और क्या सुनाऊंगा बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक कामना होती है, एक उद्देश्य होता है। एक कामना और एक आवश्यकता की बात बताई हुई है। एक आवश्यकता होती है, एक कामना होती है। तो शरीर को लेकर होती है वो कामना होती है, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण से ही वो कामना है इन सुख के लिए। और जो आत्मा कल्याण के लिए बात होती है वो आवश्यकता है। अब बताते हैं, एक कामना है और एक उद्देश्य है। कामना आवश्यकता उद्देश्य ध्येय लक्ष्य, वो लक्ष्य बना ले तो वो लक्ष्य निरंतर रहता है। ये काम तो करते हैं तब तक होता है, छोड़ देते हैं छूट जाता है, परंतु लक्ष्य सदा बना रहता है, सदा तो सदा बना रहता है। वो लक्ष्य बना दिया जाए तो आदमी का जीवन सफल हो जाता है। अब ध्यान दें लक्ष्य क्या, हमें इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान की तरफ ही चलना है। संसार का घाटा लगे नंदन तुमीत रिपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी विश्वा विशतु गच्छतु वायुथेष्टम अद्यमे मरणमस्त युगान्तर न्याय्यात् पथ प्रचलन्ति न। तो लोग हमें क्या उद्देश्य बनाया कि हमें तो भाई अपना कल्याण करना है, पाप नहीं करना है, कल्याण करना है। अब ये पाप करना है इसमें लोग निंदा करें, पुण्य करना है भगवान की प्राप्ति करना है इसमें निंदा करें लोग कि ये क्या धंधा छेड़ा है, राम राम करना, पाठ करना, सत्संग करना, कौड़ी एक पैदा नहीं, इसमें काम करना है। बड़ी गलती की बात है तो निंदा करे, अच्छे समझदार समझदार निंदा करे, ये साधुओं का संग है ना, इसे बहुत नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि ये बाबा जी कमाते तो है नहीं, मुफ्त में खाते है, तो तुम्हारे पहले कमाया वो तो खा जाएंगे और नया कमा देंगे नहीं। अब 1 घंटा 2 घंटा इनको बैठ कर रुखाड़ो बैठे बैठे इनको, तो इसमें समय लगा तुम्हारा, तो नया तो पैदा करने देंगे, यार पुराना कमाया खा जाए, यार फिर तुम उनका समझदार और क्या कर रहे हो, थोड़ा तो अकल आनी चाहिए, आप समझदार होनी चाहिए ना। बताओ क्या उत्तर इसका, बिल्कुल भोले हो तुम, समझदार नहीं हो मूर्ख, हम देखो कमाते हम नहीं करते ऐसा, हमारा काम ठीक होता है, तुम बर्बाद करते हो। ये साधु है ब्राह्मण ये तो है ना, ये मुफ्त है, ये ठगाई करते हैं, तुम्हारे चकमा दे दे तुम आगे भोले भाले फंस जाते हो, हम नहीं फंसते, हम होशियार है। दो तरह का नुकसान हुआ कि नहीं, एक तो रोटी खा लो, कपड़ा दो, टिकट दो, पुस्तक दो, मकान रहने के लिए मकान दो, ये तो कमाया तो दो, और फिर कमान नया कमान देते नहीं, क्यों? घंटा दो घंटा काम धंधा छोटी होता है, सत्संग करते तो क्या काम होता है, इसमें कोई काम धंधा होता नहीं। तो ऐसा दुगुना नुकसान करने वालों का संग करना, काम करना तुम्हारी मूर्खता है, समझदारी होनी चाहिए ना। खोड़ी है पैदा नहीं वैसे काम कर रहा कोई मनुष्य, तो ये गलती कर दे। इस तरह से निंदा करते हैं कि वो कहते निंदा, वो कहते हैं कि तुम क्या करते हो, कैसी निंदा करे, और कई कहते हैं भैया तुमने ठीक हुआ, अब स्तुति करने वाले तुम तो बड़ा सार्थक शब्द करते हो। अरे भैया समय सबका सब संसार में जा रहा है, थोड़ा भजन ध्यान करते हो, थोड़ा सत्संग करते हो, थोड़ा दान पुण्य करते हो, थोड़ी संतों की सेवा करते हो, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हो, ये काम करते हो, तुम्हारी बड़ी भरी नहीं बात स्तुति में। अब दान फायदा क्या, खर्चा तो होता ही, फायदा क्या। बम्बई में एक सज्जन ने बात बताई मेरे को, बम्बई में कई घटना बताई मेरे को। बम्बई में वो थे चाचा और उनके भतीजा काम करते थे, तो बाहर गया तो कहा देखो ये हरे राम के मंदिर वाले है ना, मिला थी क्या के कोई चंदा आवे तो देना, ऐसे कर वो कहते तो खुद ही तुम रह गया पीछे में आए कर दिया के कुछ नहीं दिया। अरे दिया नहीं मैं करे कर रहा था, क्यों दे वो क्या काम आया हमारे, वो देना क्या काम आया बताओ, मुफ्त में ही गया, कभी कोई काम में आते नहीं, कोई हमारा काम करते नहीं, हमारी कोई सहायता करते नहीं, अरे उनको देना गति है ना, इस बात हम तो कुछ नहीं दिया, क्या फायदा मेरे तो देने क्या फायदा। तो ऐसे आदमी समझदार रहते हो, समझदार है तो कहीं तो निंदा करे कहीं प्रशंसा करे, भाई कुछ निकालो, अरे भाई कुछ तो निकालो, कमाते ही कमाते जाते हो, इकट्ठा ही धन करते जाते हो। ये जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, इस तालाब में जल भरता ही भरता चला जाए और बेस्टा न रखा जाए तो फूट जाएगा, फूटने में सब खाली हो जाएगा, इस वास्ते भर जाए वहां तक फिर बेस्टा निकाल दो जो निकल जाए। ऐसे कमाते ही रहते हो और दान पुण्य नहीं करोगे तो निष्ठा नहीं रखोगे तो अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्ष आगे तिष्ठति, अन्याय पूर्वक धन कमाया हुआ धन है वो 10 वर्ष रहता है। जो मुकुट का बात बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके धन कमाया हुआ प्राप्त है 13वें वर्ष से समूलन से निश्चित 11 वर्षों बाद वो खरीद समूल से नष्ट हो जाता है। इस वास्ते ऐसा नहीं करना, रोजाना रसोई बने तो मारवाड़ी क्या होते बाधी हाँडी नहीं खानी, मन पूरा बनाए अपने लिए नहीं, पुंजते थे पगम पापा ये पतन के आत्मकारनाथ, अपने लिए ही भोजन बनाते हैं आप ही खा जाते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। तो रसोई बने तो उसमें कुछ को निकालना चाहिए, देना चाहिए, देने के बाद में जो बचता है वो धन अमृत होता है। यज्ञ श्रेष्ठा सिंहासन तो वचन थे सर्व के विषय, यज्ञ श्रेष्ठा अमृत हो जानती ब्रह्म सनातन, यज्ञ शेष भोग लगा दिया दान ले दिया इसके बाद बचा हुआ अन्न होता है पवित्र। इस वास्ते कमाते हो जितना पैसा उस कमा से थोड़ा सा दान पुण्य के लिए रखो, प्रतिशत 1 रूपया रखो, 5 रूपया रखो, ऐसा कुछ कुछ वो पुण्य के लिए वो दान निकालो। तो ये क्या हुआ घर में भरा पानी भरा नेस्टा रख दिया थोड़ा सा तो पानी दबा निकल जाए तो वो बना रहेगा, अगर वो फूट जाएगा तो सब चल जाएगा, सब शुरू खत्म हो जाएगा। इस वास्ते कुछ दान पुण्य पाद काम करना तो वो तो भजन स्मरण करना दान पुण्य करना लोग ऐसे कहे मूर्ख बनावे तो कोई बात नहीं, अपने निंदा करे कि प्रशंसा करे तो प्रशंसा करे। और ऐसा भजन ध्यान करोगे आप रात दिन लगे रहोगे घाटा लगेगा, बिना कमाए खर्चा तो लगता ही है, अरे कमाते हो नहीं, राम राम राम राम राम करते बैठे सत्संग करते हो पुस्तक पढ़ते हो क्या फायदा बताओ, कौन ये पहले कुछ फायदा नहीं। इस बात ये व्यर्थ काम मत करो, सार्थक काम करो, उस पैदा हो जाए समझदार हो। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते थे कि हमारे पुराने एक सज्जन सेठ आए, उस सेठ ने पूछा आप जो कल्याण छापते हो तो उसमें कितनी पैदा हो जाती है। कहते हम पैदा के नहीं, मैं तो उपकार करें। ठीक है, मैं घर में पूछता हूँ, ये तो उपकार भी सब करना ठीक है, पर तो मैं घर में पूछता हूँ कितनी पैदा होती है। कहते पैदा नहीं होती, कल्याण में घाटा रहता है। घटे हाँ, तो फिर जो छापते फिर क्यों करते? घटे काम में बढ़िया जाएगा, बढ़िया घटे काम हो जाता है। तो समझ में नहीं आती मेरे कितनी पैदा होती है। और कई कहते हैं ये गीता पेश वाले बड़े होशियार है, पैसा भी कमा रहे, वाह वाह कर और पैसा भी कमा लेते हैं, बड़े होशियार है। उनसे कहा तुम बड़े होशियार हो गीता प्रेस वाले, मारे धन भी कमा लेते हो और गीता के काम रहे, गीता के पुस्तक छाप देते हो, पुस्तकों का मतलब धन कमा लेते हो और लोगों में वाह वाह भी ले लेते हो, तुम बड़े होशियार हो, सत्र हो। तुम्हें बोले आपको पता नहीं है, हम पुस्तकों के धन भी कमा लेते हैं, वाह वाह भी ले लेते हैं, कर ले रहे कल्याण अपना, आपको पता ही नहीं है। उद्धार और हो जाता है, तो लोगों की समझ में नहीं आती कि घाटे का काम भी कोई किया जा सकता है। जिसमें पैदा नहीं वैसे वो काम करता है, जिसमें कुछ पैदा नहीं ये बढ़िया वो करके, हर एक आदमी नहीं करता, मन वैसे होकर ऐसा काम करे बैक लेगा, तो ऐसे बंधन तो नहीं बदले माँ यदि वास्तु बोलते लोग महिमा करे चाहे निंदा करे। और ऐसा भजन ध्यान करने भगवान में लगने से धन पैदा हो गया, लक्ष्मी आ जाएगी, बहुत धन आ जाए, तो अगर तुम तो भजन करते हो धन आ गया तो घर में उसमें अभिमान नहीं करना, धन तो आने वाला आना है, भजन तो भजन का फल ही है। और भजन तुम्हें लगे और घाटा लग गया, घर का मर गया, कोई हो गया, अपमान हो गया, देख लो भजन का फल ये है। देखो करे धर्म तो फूटे कर्म, पर करे पाप तो गावे थाप, पाप धाप खाएगा फिर कर्म फूटेगा, ये तो ऐसा नुकसान की बात है। ये तो कहीं निंदा करे तो मर्जी उनकी, प्रशंसा करे तो मर्जी उनकी, घाटा लगे तो मर्जी, बहुत धन आ जाए तो कोई बात नहीं। तो निंदन तो नहीं निर्बना यदि वास्तव तो लक्ष्मी समापुद भजन धनी धन आवे अथा भजन चला जाए। और भजन ध्यान करने से बीमार हो गए तो भजन देखो क्या नफा होगा, बीमार हो गए ना, कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है। अथवा भजन करने से सही ठीक हो गया, महिमा भी हो गई, आदर भी हो गया, सही भी ठीक हो गया, तो भजन करने से बहुत अच्छा है, सत्संग में लगने से बड़ा अच्छा रहता है। तो धन आ जाए चाहे धन चला जाए, लोग निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, और मर जाओगे देह से भजन ध्यान करोगे थे मर जाओगे जल्दी, इस वास्ते ज्यादा नहीं पड़ रहा, बने कर लिया थोड़ा सा नहीं कर दिया, अब हरदम राम राम राम राम राम रहेगा, क्या है रोजना सत्संग, रोजना क्या सत्संग है, सत्संग कर दिया सुन ली बातें काम में लाओ, अब रोजना सुनना ही सुनना है, मूर्ख की बात है। मैं देखो काम नहीं करते हैं, भजन तो सत्संग तो नहीं है, दान पुण्य करो, धर्म करो, उपकार करो, किसी का हित करो, सास बोलो, झूठ मत बोल दो, बेईमानी मत करो, ईमानदार, यही तो सत्संग है, यही और क्या सुनो। सत्संग सत्संग जो है ये तो हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये ठगाई होती है, ठीक नहीं समझते, बहुत जल्दी मरोगे दरिद्री हो जाओगे। तो नीति कहती है कि चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, स्वास्थ्य रहे चाहे बिगड़े, धन आवे चाहे जावे, पर अपना उद्देश्य एक बना लिया, उद्देश्य लक्ष्य ध्येय कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, इसमें मैं निंदा करे तो परवाह नहीं और प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, प्रशंसा में तो राजी न होना और निंदा में दुखी नहीं होना। ऐसे ही स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो प्रसन्नता न हो और स्वास्थ्य गिर जाए तो प्रसन्नता नहीं। एक संत ने एक घर गए तो कहा तो माला जपो, माला फेरी तो माला का जप ले, नीम ले लो, नीम ले जा उस घर में भर दो, मर गए भैंस, जब लोग सभा करने लगे जप करने के बाद माला फेरने से भैंस मर जाती है, तो क्या करें। फिर आए बाबा जी, लोग कहते हैं कि जप करने से माला भैंस मर गई तुम्हारी, तो ये भजन किया नहीं इजाफा हुआ माला का, तो संत बोले यहाँ तो एक मरी है, अब छोड़ो और मर जाएगी, अब टैक्स लग गया अब तुम मत छोड़ो, अब कैसे समझ लो, मेरे से एक आदमी प्रश्न किया, मेरे पूछते आप बात पूछते पूछते कि महाराज ये बताओ ये चंद्रमा जी, ये माजी कैसे हुआ चंद्रमा जी, तो माजी कैसे हुआ माजी विश्वास देवा के चंद्रमा पोषण करता है, पोषणा भी सोषण भी सर्वा सबका विश्वास तो माजी हुआ। अब चंद्रमा जी ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास में। अच्छा अच्छा संघवास गांव में सत्संग करने गए तो कई कहने लगे ये जो राम राम करना है ये बहुत गलती की बात है, वो जो तत्व है वो तो अलायदायी है, ये जो राम और कृष्ण आदि है ये तो वहां हमारे पहरेदार है, पहरेदार ऊंचा जो चीज है बंबई में सत्संग का, हम सत्संग हाई क्लास ही करते हैं, ऐसी मामूली बात नहीं है, ऊंचे दर्जे में सत्संग वो ऐसा है, ऐसा परम पद है, ऐसी विलक्षण बात है, वहां सब थक जाते हैं, रामकृष्ण जी तो पौड़िया है वहां का, ये तो मामूली है, परमात्मा तो तत्व तो और है, 10,000 वर्ष की पूजा मत कोई मत करता कोई पूजो तो वो तो जारी है, ये तो उत्पन्न होते हो ना सब है, जन्म ग्यारह मर गया ये कोई ईश्वर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने कहा तो मेरे पास राहुल आए थे, मैंने कहा भाई हमारे तो पौड़िया शु पहचान है तो हम तो चले जाएंगे ठेठ तुम्हारे धाम में, तुम पौड़िया हमारे शहजान है, अरे तुम करते हो नंदा तुम्हारा देगा घर हाथ अर्चन्द्र आते तुम्हारे मुश्किल हो जाएगी, तुम पौड़े थे मानो योग ये तो हमारे पौड़ेदार है तो हमारे पहचान है तो हम जाएंगे तुम उठी जाओ बीच में, तो कई तरह का प्रश्न तो कई तरह उत्तर होता है। कबीर पंथ मूर्ति हम मूर्ति नहीं मानते वो झूठ बोलते हो, मूर्ति मानते तो कागज लेते हो तो जैसे मूर्ति है 5 रुपया है 10 रुपया उसका होता है, साफ मूर्ति मत लो साफ कागज लो बिना मूर्ति का, नोट होता है मूर्ति है नहीं ऊपर तो मूर्ति तो मानते नहीं, इस बार साफ कागज देना चाहिए ये 5 रुपया होंगे 10 रुपया होंगे साफ मूर्ति नहीं हो मूर्ति मानते हो क्या वो मूर्ति नहीं मानते, भगवान का जो पूजन करते हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं, अद्भुत परिस्था है ये जो मूर्ति पूजा करते हैं ना बुद्ध की पूजा करते हैं मूर्ति पूजा करते हैं इनका क्या फायदा हुआ, भगवान भगवान जो निराकार सब जगह है ये मूर्ति पूजा करने वाले बड़ी गलती में है, मूर्ति पूजा भी फालतू है, तो मूर्ति पूजा ये मूर्ति पूजा नहीं है, हम जो मंदिर में जाते हैं तो भगवान सभी सभी विष्णु चतुर्भुजम हम भगवान के पास करते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, यूं नहीं कहते परा पत्थर था उस पहाड़ से पत्थर लाए उसे सजावट नहीं करा हे पत्थर दे तुम कृपा कर, ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा दूसरी होती है, मूर्ति पूजा ही दूसरी है, मूर्ति पूजा क्या है ये है मूर्ति पूजा तो मूर्ति पूजा तो यही हुई, स्त्री को सजाते हो बच्चों को सजाते हो घर को सजाते हो सुंदर बनाते हो सौ बढ़िया रहे, ये मूर्ति पूजा बस भगवान पूजन है, हम मंदिर में हम पूजन हम करते हो मूर्ति पूजा तुम करते हो, कहते हो हमारे को तुम मूर्ति पूजा करते हो, हम तो भगवान का पूजन करते हैं भगवान याद करते हैं, कहते हम वेदों को मानते हैं तो वेद मूर्ति है क्या, वेद भी तो मूर्ति है पुस्तक है मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं भगवान की पूजा है, आप मूर्ति पूजा करते हो तो मूर्ति पूजा हम नहीं करते आप करते हो, ऐसे हमारे बहुत प्रश्न आते हैं तुम गलती करते हो, ठीक है। ये जब हिंदू कोर्ट गया ना हिंदू कोर्ट बिल के समय यहाँ गए, नागपुर गए, बनारस गए, विरोध कर रहा भी ठीक नहीं है, बोल नहीं बढ़िया नहीं है, उसे आ जाए पे डूंगर की लगे सभा हुई। लोग बहुत ही कठोर है, लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं इस विषय में। तो रात में बैठे हुए बहुत सभा बैठी हुई। तो मैंने कहा मुझे ऐसे तो करना है, ये है बड़ा कहते दूध बढ़ाओ, केवल जो माँ है जन्म देने वाली उनको स्त्री नहीं बनाना, और कोई पिता की बीज उनको कोई हस्बैंड नहीं, आपस में व्यवहार कर दो, और गोद जाने में कोई भी चला जाए, इस तरह के हिंदू गोद में कई बातें थी। तो वर्णधर्म नहीं मानना, आश्रम धर्म नहीं मानना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव को नहीं मानना, ये मर्यादा झूठी असत्य बात है। ऐसी हिंदू गोद में बहुत सी बात अब भी याद नहीं मेरे को, उसमें पढ़ी थी पुस्तक में की थी। तो उस घोर विरोध किया, तो एक भाई खड़े हुए ब्राह्मण देवता, कहते महाराज आप गलती कर रहे हो। गलती कैसे करी, कि आप शास्त्र में लिखा है कि नहीं कि कलयुग आएगा तब वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध न सब नर नारी। तो कलयुग आया है, कलयुग आ जाने से वर्ण धर्म रहेगा नहीं का, शास्त्रों को मानेगा नहीं लोग। तो हम जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वर्ण धर्म को मैं नहीं मानते हैं, मैं तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, हम तो अपना कलयुग में लिखा है ऐसा होता है तो हम तो करते हैं। आप विरोध करते हो, आप गलती करते हो, कलयुग आया और फिर वर्ण धर्म रखते हो, कलयुग आया और फिर कहते हो ब्राह्मण बनो, ऋषि बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, ये मर्यादा उनके अंग के साथ ब्याह होना चाहिए, ये गलती आपकी। कलयुग होगा नहीं ऐसा कहा है कि नहीं, कलयुग में ये चलेगा नहीं, न वर्ण धर्म रहेगा, न आश्रम धर्म रहेगा, न विवाह में कोई किसी के साथ शादी करे, कोई किसी के साथ, कलयुग होगा लिखा है कि नहीं आपके शास्त्रों में। हाँ भाई लिखा तो है, तो हम तो शास्त्रों के अनुसार चलते, आप शास्त्र विरुद्ध चलते हैं, उलान देते हमारे को। बात तो ठीक कर देगा, तो बोलो उत्तर भी सुन लो। तार आया कि अभी बद्रीनाथ के पहाड़ में वर्षा बहुत हुई है, तो गंगा जी में जोर से बाढ़ आएगा, इस वास्ते पहले चिता देते हैं कि सावधान हो जाओ, गंगा जी के किनारे रहने वाले गांवों को सावधान होना चाहिए, बड़ी जोर से वर्षा हुई बाढ़ आने वाला है। तो फिर समाचार मिल गया, तो हम क्या करें कि गांव की जो चीज है गाय भैंस भेड़ बकरी गंगा जी के पाट में लाकर रख दें, क्योंकि बाढ़ तो आवेगा, इस वास्ते यहाँ रख देंगे तो इसमें रखना चाहिए। आज तो यही रात्रि रमे यही रहेंगे क्योंकि बाढ़ तो आएगा। अरे बाढ़ आया तो बचने के लिए आया है कि बहने के लिए आया है, बाढ़ का तात्पर्य है कि बचो, ऐसे कलयुग में ऐसा हो रहा तो बचाव करना तुम्हारा, नहीं तो बह जाओगे कहीं पर। तो बाढ़ आया इस वास्ते आया है, कहते तुम समय के अनुसार नहीं चलते। समय क्या आया है, समय तो आया है कलयुग का, एकदम सतयुग की बात करते हैं, दान पुण्य करो, धर्म करो, और वर्ण धर्म मानो और आश्रम धर्म मानो, ये बातें पहले युगों की है। एक कल्याण में लिख दिया था कि कल्याण संबंध कैसा है, जो हिंदुस्तान ऊंचा चल रहा है जो टांग पकड़ पीछे खेलता है, कई वर्षों पहले की सभ्यता लाता है। अरे कलयुग की सभ्यता है, ऊंचा नहीं है, भारत वर्ष ऊंचा चल रहा है, इस टांग पर पीछे खेलता है, कई वर्षों पीछे की शासन को लाता है, ये सब उन्नति हो रही है। तो इसलिए समय अनुसार चलते हैं, समय कैसा है, अपने मारवाड़ी कहावत है कि बेला देख न बिन जो बाणियों जुमार, समय पर समय के अनुसार काम करना चाहिए। समय कैसा आया है, बात करते पुराण सती वित्रेता की बात करते हो, कल जो गए आपको पता नहीं है, पता तो है, तो हम तो चलते हैं समय के अनुसार, आप चलते हो समय से विरुद्ध। तो समय कौन सा चाहते हो, तो समय अनुसार चलो, तो जब ठंडी आवे तो कपड़ा पहले छोड़ देना चाहिए, मकान के भीतर नहीं रहना चाहिए। समय ठंडी का आया है, कपड़ा गर्म पड़ा कौन बैठते हो मकान में घुस बैठते हो, समय के विरुद्ध बात है ये। समय तो उठा दे रहे हो, और गर्मी आवे तेज में तो उस समय छाया मत पियो, पानी में ठंडा मत पियो, गर्मी आई पता नहीं कैसी गर्मी ऋतु है तो गर्म पानी पियो, और बड़ा खाया तो तेज वैसे बढ़िया नमक ज्यादा डाल करके पानी बैठो बाहर गर्मी में। हम तो समय के अनुसार चलते हैं, तो समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे भर जाओगे। तो समय है तो समय की रक्षा करो, महाराज ये समय आया शीत का, निगाह रखते रखते ख्याल रखते लगे चढ़ लग जाता है, फायर फायर करते हो भूल में कपड़ा जाए तो समय रक्षा करना, समय अनुसार चलते हो। तो समय भाई ऐसा आया है जैसे बचाव बचाव करो, अपने धर्म का पालन करो, अपनी रक्षा करो तो ठीक, अभी तो समय की दशा हो जाएगी। तो समय के अनुसार चलना नहीं है, समय के अनुसार चलना तो यही की रक्षा करो। कैसा समय आया तुझे, समय हो वर्षा हो तो वर्षा हो रक्षा करो, गर्म हो तो गर्मी से रक्षा करो, सर्दी हो तो सर्दी से रक्षा करो, जगह समय में रक्षा करो, ऐसे कलयुग तो कलयुग से रक्षा करो अपनी। अच्छे अच्छे वैष्णव घरों में छोरे क्यों साथ बर्ताव कर ब्याह करते हैं। महाराज जी हमने देखा वो सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, उनके पिता को तो मैं जानता हूँ, ब्राह्मण की छोरी मैत्र के पीछे भाग गई। समय आ गया ना, समय के अनुसार चलो, ऐसी दशा क्या हो गई। दूसरों के साथ आगे बर्ताव करना चाहिए तो बर्ताव करना ब्याग होना चाहिए। आप करते हो तो हम तुम्हारे हो क्या, बड़े वर्ण शंकर हो तुम, तो रीस आती है आप, रीस क्यों, आप तो वर्ण शंकर बाप हो, वर्ण शंकर बनाना चाहते हो आप तो ब्राह्मण के चमार के साथ, चमार की मैत्र के साथ शादी करनी चाहिए। तो वर्ण शंकर हुआ कि नहीं, तो वर्ण शंकर तो गाड़ी है, तो वर्ण कर दो विवाह कर दो, ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ, वेश वेशियों के साथ, शूद्र शूद्रों के साथ, अपनी अपनी जाति में विवाह करो। तो कह नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, समय आया ऐसा ही, तो समय से बचाओ करो। अन्यथा विधवा का ब्याह होना चाहिए, तो विधवा कैसे रहेगी बताओ, ब्याह विधवा कैसे रहेगी, इस बात विधवा ब्याह होना चाहिए। विधवा विवाह होता है उसमें कन्यादान होता है, इसमें कन्यादान कौन करे, बाप ने तो कन्यादान कर दिया पति को, अरे पति मर गया अब कन्यादान कौन करे, कन्या फल लेते हैं, भूखे रह करता है तो कन्यादान करते हैं, तो ये कन्यादान हुआ ही नहीं। बार बार चढ़ता है पिया को सो तेल है, लड़की एक बार तेल चढ़ती है, अब तो फिर बना करो, ये ठीक नहीं है। किसी दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं, और व्यवहार की दृष्टि से ठीक नहीं। व्यवहार में क्या, जैसे विधवा विवाह करना, बाप तो मर गया, अरे माँ चली गई और जगह, अब स्वर्ग क्या दशा होगी, कौन पालन करेगा, क्या वो जिसके ब्याह हो वो स्वर्ग का पालन करेगा, वो दूसरे कैसे पालन करेगा, मेरे बाप मर गया अरे माँ चली गई, स्वर्ग कौन पालन करेगा। तो नहीं जगह छोरा हुए मत करो, अब कानून काट दो कैसा नहीं करेगा, कानून ही बना दिया। अरे भाई एकादशी का व्रत करना, एकादशी का व्रत हम करेंगे ही नहीं, व्रत करने में भूखा रहना पड़ता है, हमारे रहा नहीं जाता, यही तो बात कहोगे, रहा नहीं जाता और क्या कहोगे, ये तो कहोगे भूखा रहा नहीं जाता, तो कानून ही बंद कर दो, कानून मत करो, पालन करो, जगह पालन करो, कानून ही बना लो उल्टा, क्या नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, तो कोई नहीं करेगा व्रत, तो ऐसे कोई विधवा नहीं रहेगी, तो रह रहने दो व्रत है, नहीं हो जाएगा तुम्हारी मर्जी और जैसे करो। और धर्म का कायदा ये नहीं है कि रहा नहीं जाता, धर्म का कायदा ये नहीं है। तो अब सिद्धि धर्म जैसे कल्याण होता है, और जैसे व्यवहार में भी धन पैदा होता है वो धर्म होता है, धर्म के पालन करने से पैसा भी पैदा होता है, और भगवान का भजन करने से मुक्ति भी होती है, लोग दोनों जुड़ते हैं। जैसे गायों की सेवा करो, गायों का पालन करो, तो गायों की रक्षा और पालन करने से पुण्य होगा, और गायों के दूध मिलता है, पतला मिलता है, इनसे खेती आदि होती है, माल दिन कितना नुकसान होता है, एक हड्डी और मान से बिक गया, चमड़ा बिक गया, इतना सारा लाभ हुआ, जीते में कितना बेम देती है, कितना गोबर देती है, कितना गोमूत्र देती है, उनके द्वारा कितना लाभ होता है, माल देने से क्या होगा, मांस बढ़ेगा। एक संतोष बने होता है पौरुषा, जैसे चिंतामणि है, कनक वृक्ष है, कामधेनु है, ऐसी बात आती है। एक पौरुषा होता है कि वो सोने की मूर्ति होती है, हाथ पर काट लो फिर आ जाएगी, हाथ में एक गला काट दो फिर खत्म, फिर नहीं आएगा। तो ये फिर अपनी गला ही काट दी, सब पशुओं को मार दी हो, दशा क्या होगी, पशु खत्म हो जाएंगे, लाखों लाखों की तादाद में रोजन करते हैं, हमने सुना 36,000 कसर खाना है, ये बोलो एक में एक 1,000 में तो कितना होता है, 10,00,000 हो जाए। तो लाखों मारे जाते जानवर, दशा क्या होगी। मेरे को ये बात है, आप लोग उत्तर दो भाई, इतने पशु मारे जाते हैं तो पशु बहुत कम हो गए, सब खत्म हो जाएंगे तो इतने कारखाना में काम करने वाले को क्या काम दोगे आप, व्यवहार में, केवल व्यवहार में। जाने दूसरी बात, 36,000 कारखाना में लाखों लाखों आदमी काम करते हैं यार, पशु तो खत्म होने वाले हैं, बहुत सारे हो गया है, बहुत घट जाएगी, एडमिट जाएगी फिर क्या करोगे, फिर यंत्र आपको पढ़ा रहेगा, आदमी निकल हो जाएंगे। बिल्कुल व्यवहार की बात, जिसको आप मानते हो उसमें काम क्या दोगे उनको। लोग यही कहते हैं सागर कैसे होगा, धंधा कहीं मिलना चाहिए, तो धंधा मिलना चाहिए तो कहीं पशु बचेंगे कहीं, क्या इतने पशु जन्मते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी सबसे जन्मते रोजाना कितने हैं या रोजाना मारे कितने जाते हैं। ऐसे परिवार नियोजन करो, इनका खात्मा करो, क्योंकि खाएंगे क्या। कितनी देखने की बात है, पालन करने की शक्ति है भगवान विष्णु, पालन विष्णु को भरोसा नहीं और भाग्य का भरोसा नहीं, भाग्य के अनुसार जीता है या नहीं जीता है, और दो हाथों का भरोसा नहीं, दो हाथों में से एक पेट है। एक भाई मिली थी मेरे को, बुद्ध बात है, वो कहते हैं वो शास्त्र वाला धन कर दिया तो क्या अर्थ है, समझ नहीं, घर तो दो हाथों में से एक पेट है, लोग तो एक आदमी कुटुंब का पालन करता है, मैं एक पेट का नहीं पालन, एक पेट है मेरा, दो हाथों में से। तो पुरुषार्थ का भी भरोसा नहीं, भाग्य का भी भरोसा नहीं, भगवान का ही भरोसा नहीं, भरोसा हत्या का है, कि हत्या करो, गर्भपात करो, ये करो, इससे निर्वाह होगा। तो क्या लिया, समुद्र में डूब रहे हैं तो मगर चल रहा है, उस मगर को पकड़ दो, मगर खा जाएगा, ऐसे तो डूबते कुछ दिन डूबने में देरी लगेगी, अरे वो खा जाएगा जल्दी, ऐसे पाप का सहारा लेकर जीते कब दर्जी हो गए। मैं कहता हूँ परिवार निर्णय की बात कहता हूँ, गर्भपात मत करो, ऐसा मत करो, लोग समझते नहीं है क्या भोग इच्छा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है, क्यों पाप का फल तो विपरीत होता है, इस बात को जानकर क्यों करता है, कारण क्या है, पाप प्रावध कराता है, भगवान करवाते हैं, भाग्य करता है, प्रावध क्या करता है, भगवान का काम ही कामना, सुख की भोग की इच्छा, ये कामना के हिसाब का पाप होते हैं। तो काम ऐसा भोग भोगना, खूब संग्रह करना, ये करना, इस बात से पाप होते हैं, अन्याय होते हैं। जब तक भोग अच्छा मन में रहेगी तब तक पाप होते ही रहेंगे। तो भोग अच्छा को मिटा दो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सुनो, भोग को तो दूर न सुधरे। अब इसमें कोई शंका मुझे बोल रहा है, मैंने जितनी बातें कही काफी कह दी, इनमें कोई शंका हो, मानो मर्यादा में चलो, मर्यादा में चलने मात्र से कल्याण होता है। तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में एक एक पूजन कर गए सिद्धि में नहीं मान कर। दो आदमी थे भूखे, उनको भोजन की सामग्री रख दी और हाथ हाथ में लकड़ी बांध दी, हो क्या करें, अपना नहीं कर सकते, वो तो उसको भोजन कर रहे, उसको समझ जाएगा ठीक तरह से। तो इसे दूसरों का हित करो, वो सबका हित करो, तो सबका हित हो जाएगा। अगर अपने में स्वार्थ करोगे तो मेरा स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा। आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, दूसरों का हित करो। तो पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस दिन के मन माही, तन कर जब दिन लोग सुनाए। इस बात से दूसरों का हित करो, सेवा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई बात है तो पूछो, अपना जीवन का उद्देश्य बनाओ, इस जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करना, अपना कल्याण करना है, ये उद्देश्य होता है। इन लोग कहते भगवान ये भी तो कामना ही है, सत्संग करते ये भी कामना है, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है, उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है ये कल्याण करना। उद्देश्य को उपकार का ही करता है, कोई स्वार्थ का ही करता है, कोई धन कमाना ही करता है, कोई वकालत करने का उद्देश्य बनाता है। तो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना, ये सबसे श्रेष्ठ है, फिर सब काम भजन होने लगेगा। उद्देश्य में अहंता बदलती है, मैं तो भी साधक हूँ, साधन करूंगा, इससे कल्याण होता। तो उद्देश्य ये परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य, लक्ष्य। मनुष्य शरीर मिला है, उद्देश्य पहले बना है। जैसे कोई बद्रीनाथ जाता है तो बद्रीनाथ जाने का उद्देश्य पहले बनता है, फिर यात्रा होती है। ऐसे मनुष्य मात्र जितने बनाए गए वो कल्याण करने के लिए उद्देश्य पहले बना है, पीछे मनुष्य जन्म बना है। जो उद्देश्य को याद कर ले कल्याण करेगा, अगर उद्देश्य छोड़ जाएगा तो फिर क्या मनुष्य बनाने की। कुत्ते गधों की तरह जीवन हुआ, मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य बना तो कल्याण करने के लिए ही है, तो कल्याण का उद्देश्य बनाओ है नहीं, उद्देश्य याद करो। अर्जुन ने भी ये कहा, भगवान ने पूछा तुमने गीता सुना और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति याद आ गई, ठीक हमारा उद्देश्य हमारा ये था वो याद आ गई, तो कृषि अब आ गया करूंगा। तो उद्देश्य बदलने से कल्याण होता है, उद्देश्य प्राप्ति होना चाहिए। सच्चा उद्देश्य होता है, झूठे उद्देश्य धन कमाना चाहिए तो धन तो नहीं ले जाएगा। झूठ खबर बेईमानी तो भीतर में जमा होगी, धन होता बैंकों में तिजोरियों में, यहाँ धन में तो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, यार पाप कोड़ी एक भी रहेगा नहीं, वो तो साथ में अपने भीतर में रखा है, तो इसमें नुकसान होता है। इस बात से अच्छे काम करो पाप है, जैसे वो राजद्रोही होता है ना, राज के विरुद्ध काम करता है वो राजद्रोही होता है, ऐसे भगवान का फोटो पूजन होना चाहिए। जैसे हम अपना फोटो में तो भगवत द्रोही हुआ करें, मेरी पूजा करेंगे उतनी जगह भगवान की पूजा तो रुकेगी कि नहीं। लोगों का लाभ मेरे चित्र से ज्यादा होता है, भगवान के चित्र से ज्यादा होता है। बोलो हार्ड मानस के चित्र का उपयोग बढ़िया होगा, और भगवान का दिव्य सदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी सदानंदमय देह, भगवान की स्मृति आवे तो मनुष्य की स्मृति आवे, तो भगवान की जगह अपने को बैठा दिया, गुरु बन बैठ गया, चित्र बना दिया, हमारा पूजन करो। ये काल लेनी है जो काल लेनी है, काल लेनी है ब्राह्मण जाओ। पुण्य पुण्य पुण्य भगवान शंकर सेवन करे, जल रहते हैं भूत बन कौन रखे जो बताओ, आप रखोगे? ये शंकर की ताकत है जो रखते हैं, किसी ताकत है अगले जहर पी ले सांपों को रखे, भूत प्रेत पिशाच को रखे, ऐसा कोई है दरबार दूजा? सब अयोग्य की सेवा करना ये भी बढ़िया बात है ना, शंकर ही है ऐसी कृपा करने वाले। शंकर संघ कल्याण करो शंकर शिव है नाम मंगल मारी है, भगवान जब आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, मुक्ति मुंह है भगवान शंकर के पास हो देवे मामल तो रही है। अरे बांधी तो भी बादशाह की और उनके सरदार बांधी है तो बादशाह भी है, भगवान शंकर के पास हो देवे, तो शंकर के सिवाय सब दारू कौन है बता, आ जाओ भाई हमारे तो कृपा लो भगवान शंकर। और बोलो क्या खास बात क्या बोलो, तो संस्कृति भूल गए नहीं, आप अपना वंश भूल गए। जमाना तो है आज वोट का, अगर आप संस्कृति नहीं होते हम दो हमारे दो तो मरेंगे, उनमें से मरेंगे नए आएंगे मृत्यु के लिए, तो उनके विद्यालय बनाओ। आप लोग खर्च करते हो, बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हो और काम करते हो, तो पाठशाला बनाओ जिसमें रामायण का गीता का प्रचार करो, लोगों को भगवान में लगाओ, अपनी संस्कृति जागृत करो। वो तो आप करते हाय धन पीछे पड़े हो, पैसा घर करोगे क्या, छोले बिगड़ रहे हैं धन कमा रहे हैं, तो पागल को धन मिले तो क्या दशा होगी, पागल को धन मिल जाए तो। एक घर था उसमें छोले छोले रह गए, बड़े बाहर चले गए तो देखो आज ठीक है, पेटी पर बजाने लगे बाजा बजाने लगे, वही तो फोड़ दिया, फिर कहोगे अपने आज तो बिजली सब जगा दोगे, सब बिजली जगा दी, अब बिजली लग गई घर जल गया, आज स्वतंत्रता है हमारे छोरों की स्वतंत्रता, तो छोरों की स्वतंत्रता में ही दशा होगी, आज ये स्वतंत्रता का घर फूक दोगे महाराज, देखो कितना बढ़िया है, एक हरियाणा दीख है इतना। एक पागल खाना था राजा का, तो काठ का बना हुआ मकान था, तो उसमें चार दीवारी थी, तो दिया सही वहां लाल नहीं देते, तो कोई छिपा कर नहीं आया। रात्रि में अंधेरा रहता है, वहां बिजली नहीं गई थी, अगर कोई दीवा करे वहां से तो उसने आगे नहीं गया, ऊपर चढ़ गए, डागर लगाया, काट कर वो जल गया। परम सचिव स्वामी जी श्री रामकृष्ण विक्रम सिंह 30 मार्च 1947 को लगभग 3 बजे